9 a 2 quarts de 10. Conducta contrària a Radio Star Terrassa. Ya sabéis, underground en estado puro, en Only Underground, en Radio Star Terrassa, emitiendo el mejor underground del momento en la 100.5 de la FM o en nuestra emisión online radiostarterrassa.com. Todos los viernes de 6 a 8 y media. Óscar Palacios, Andy Laguna, Marc Ostak, Cristina y Dani Cárdenas. Radio Star Terrassa 100.5 FM. En la web www.radiostarterrassa.com. Prepara't per viure sensacions que fins ara mai havies viscut. Prepara't, perquè ara comença Conducta Contrària, especial Halloween. Un còctel de pal, por, espant, horror i l'ingredient fantasmal que et deixarà aterroritzat. Aquesta nit, de 9:15 a 9:15, una onada de terror inundarà Conducta Contrària. Presenta Iván Montes amb Esther Reyes, Ana Morales i Pau Castro. Hola a tothom, molt bona nit i benvinguts a Conducta Contrària, especial Halloween. Molt bona nit a tots, nois. Molt bona nit. Avui estem amb el Pau Castro. Bona nit. Amb l'Anna Morales. Molt bona nit. I l'Ester Reyes. Molt bona nit. I avui ens acostem en una nit bastant terrorífica, nois? Sí. Sí, sí. Teniu ganes ja d'aquest moment de l'any? Sí. Que només sí. Passa un cop? Expliquem una miqueta, avui és especial Halloween a Conducta Contrària i, bueno, com diem en el recordatori i en tot, una onada de terror omplirà Conducta Contrària de 8 i mitja a 9 i mitja. Què tal, nois? Teniu ganes ja d'aquest terror ens ompli el programa? Doncs bé, hem de fer el recordatori. El Facebook és facebook.com/conductacontrària. El telèfon és 937848598. La nostra pàgina web és www.conductacontraria.cat o també podeu entrar per escoltar-nos a www.radiostarterrassa.com. Nois, alguna cosa a dir? Que comencem. Passarem molt bé. Sí. Tenim moltes ganes d'oferir-vos tota la nostra part terrorífica. Nois, estem en l'especial Halloween, però també hem de ficar música. I bueno, aquesta cançó està una miqueta triada, es diu Die Young i és de La Queixa. Muerte Joven té una miqueta a veure amb el nostre programa d'avui. Retoc, té un retoquet que us agradarà molt. Doncs vinga, escoltem-la. Here we go. you got a crush. That magic in your pants, it's making me blush. Looking for some trouble tonight. Take my hand, I'll show you the wild side. Like it's the last night of our lives. We'll keep dancing till we die. Continuem aquí, Conducta Contrària, 937-848-598. Conducta Contrària, especial Halloween. Nois, què tal? Què us ha semblat Die Young de Kesha? Està molt xula. Està molt xula, oi? A veure, parla un altre cop, que no t'hem sentit. Està molt xula. Vale, doncs bé, nois. Ja hem escoltat una cançoneta i ja hem començat aquest especial Halloween que tenim. Però ara hem d'anar amb les seccions especials de Halloween que portem aquesta setmana. Us recordem a tots els nostres oients que ens podeu trucar al 937-848-598. Ara tenim les línies obertes i també, què més dir, ens podeu escriure al Facebook que ja el tenim ben obert. Què us sembla? Anem amb la secció del podcast? M'agrada aquesta veu terrorífica que poses, eh? Home, home, ens hem d'inspirar i ens hem de ficar en el paper, eh? Jo també n'en posaré. Així m'agrada, que tots fiqueu veu terrorífica, nois. A mi no em surt, eh? Home, home. No, els nostres oients, que no es preocupin, que la setmana que ve estarem ben feliços, com sempre, però avui ens hem de ficar una mica terrorífics. Bueno, anem amb la secció del Pau Castro, sense més dilació, com sempre hi fa el consultori i el Pau. O Tecnocontrària, pues avui ens porta... Avui ni consultori ni Tecnocontrària. Bueno, però és... Què és? Bueno, avui us portaré uns consells de què fer en cas de que hi hagi fantasmes o aparicions. Bueno, us diré què fer en cas de que se us aparegui un fantasma, en cas de que vulgueu anar a una casa embrujada o en cas de que us sequestrin, perquè amb els dies que corren també va bé saber. Comencem amb què fer si ens trobem un fantasma. Estem a la nostra habitació i de cop sentim unes veus, una ombra. Algo es mou. Què és això? Doncs què hem de fer? Una ouija. Agafem un paperet o una taula de fusta, gravem l'abecedari, posem un dit sobre un got i li preguntem: hola, fantasma, què tal estàs? Tot happy, no? Sí, tot happy. Jo bueno, estaria cagada. Si el fantasma és majo, us podeu fer amics. Podeu anar a prendre unes birres, anar a fer uns cafès... Lo normal, a veure. Us podeu fer millors amics. En compte si el fantasma és pues, malèfic, pues segurament us matarà, però n'hi ha pocs. Sí. Bueno, dient això, que aprofitar que, per dir que l'Anna després us farà una secció sobre coses bones que passen dins de la Ouija. Bueno, això si us trobeu amb un fantasma. El següent cas és què fer per anar a mansions encantades i coses d'aquestes. Primer de tot necessiteu una mica d'equip. Càmera, gravadora i una persona que faci crits, perquè sempre dona una mica de... L'ambient. Bueno, ho heu de gravar tot. I sempre ha d'haver-hi un narrador que fiqui una veu així com una mica de... Sabeu, i aquest crit del porc degollat també va bé, que és així. Bueno, que aneu i si us trobeu un fantasma també feu-lo de la Ouija I si és majo, bé, i si no, pues us matarà, però no passa res. No passa res. Per últim, què fer si us segresten? Bueno, això no va gaire amb Halloween, però ho he decidit incluir perquè amb els temps que corren avui. Ara, què fer si us segresten? Primer de tot, us heu d'intentar fer amics dels segrestadors. Perquè potser són majos i mira, si et segresten, pues millor passar-ho entre amics, no? Sí. Claro. Sí o no, Anna? Sí, sí o no? Sí. Crida molt. Perquè tingui pietat. Sí, en plan... Ah! Enviar-li missatges a la mama, de tot. De tal forma de que t'acabin lliberant. I si hi ha algun fantasma on t'han segrestat, pues fas la ouija i et fas el seu amic. És el resultat. Bueno, fins aquí la per meva... Per no estar sol, no? Sí. Per no tenir tanta soledat. Bueno, i ara us ficaré la meva veu i us diré que fins aquí la meva secció de consells en coses de que passin casos paranormals. I el meu crit. Crit de porc, molt bon. Crit de porc, porc. Doncs bé, nois, recordem, truqueu-nos al 93784 en aquesta nit de terror. I ara toca anar amb una altra cançoneta. Et faltava una mica de... El telèfon no l'has acabat de dir. Ah, què he dit? 93784858. No, has dit 93784. Em passa sovint. Ha sigut un fantasma. És veritat, se m'ha tallat la veu. 93784858. Nois, escoltem Somebody That I Used To Know. Thank you. Continuem Conducta Contrària i anem amb l'informatiu contrari d'aquesta setmana. Bueno, avui hi ha una excepció i fem... Us explicaré llegendes urbanes, que, bueno, que no són especialment notícies, però mira. Les notícies d'aquesta setmana seran la verdadera història de la Hello Kitty, realitat o llegenda urbana, i el bosc d'Osorio. Bé, comencem. La verdadera història de la Hello Kitty, realitat o llegenda urbana. El diable va tenir res a veure amb la creació de l'encantadora gateta? La història que hi ha darrere la seva creació ha fet córrer rius de tinta fins al punt d'esdevenir de les més esteses llegendes urbanes. Ara comença la suposada realitat d'entendre el personatge com donat lloc a aquesta estesa llegenda. La llegenda compta dels anys 70. Hi havia una nena de 14 anys que estava en fase terminal de càncer de boca. Els metges ja havien arrencat totes les esperances de la família en relació a la cura de la nena. Així que la mare de la nena, Ikaka Shimizu, desesperada, va acudir a totes les esglésies i cultes. Però no va obtenir resultat i es va iniciar l'ocultisme i el satanisme. Però al final va fer un tracte amb el diable. Oi, oi, oi. Va presentar la nena al diable perquè guarís la seva filla. I va fer una promesa de fabricar una marca que fos famosa en tot el món. El diable va complir la seva part i la mare també. Va crear la Hello Kitty. La paraula... Espera, estàs dient que Hello Kitty és una marca del diable? Ara ho explico. Vale. La paraula Hello en anglès significa hola i la paraula Kitty en origen xinès significa dimoni. Llavors Hello Kitty significaria hola dimoni. Una altra curiositat és que Hello Kitty no té boca a causa del cas de càncer de boca de la seva filla, la filla de la creadora. Aquesta és l'altra història de tan entranyable personatge que per descomptat no està documentada. Per això entra la categoria de llegenda urbana. El que sí és cert és que l'escassetat de dades sobre la biografia de la dissenyadora i que la seva estranya desaparició de l'empresa un any després. Una altra dada és que els diversos satànics porten tatuat la Kitty a la pell i fins i tot circulen vídeos de misses negres amb la imatge de la gateta que alguns anomenen la filla del dimoni. Ajudada pel dimoni o no, el cert és que el seu èxit és imparable i com a curiositat, el personatge s'ha usat també en altres circumstàncies que no tenen res a veure amb el món infantil. Ara sí que m'has cagat, no em tornaré a comprar una Hello Kitty a ma vida. I a mi m'agrada molt quan era petita, mare. En el 1999, a Hong Kong, va tenir lloc un brutal assassinat que passaria a cridar-se com a nom a Hello Kitty Murder. El popular nom del cas deriva al fet de que els assassins van ocultar el cap de la víctima en una nina de la Hello Kitty després d'haver-la decapitat. L'agost del 2007, els policies tailandesos que havien comès petites infraccions com arribar tard o aparcar en zones indegudes van ser obligats a portar braçalets de la Hello Kitty durant diversos dies com a gàstig. També, en aquest mateix any, va ser detingut un famós narcoafricà colombià que, a part de tenir una important col·lecció d'objectes i peces de la gateta, s'utilitzava la imatge de la marca japonesa per enviar missatges codificats en els seus contactes a través del seu correu electrònic. A la següent llegenda ens parla del boig d'Osorio. Aquesta història tracta d'un boig que es va escapar del manicomi i es carrega el noi de la dona. És molt famosa i fins i tot ha sortit d'un capítol dels Simpsons. Bé, era una nit fosca i a la carretera anava una parella en el seu cotxe. Tot d'una, el cotxe s'atura perquè s'havia quedat sense benzina. Llavors, el nòvio va anar a buscar ajuda i la dona es va quedar en el cotxe. A rato, la dona va encendre la ràdio per no sentir-se sola i de sobte interromp l'emissió de la música. Un boig s'ha escapat del manicomi. Repeteixo, un boig s'ha escapat del manicomi. La dona, espantada, va tancar tot el cotxe amb seguretat. Tot d'una se senten uns tocs com quan algú toca una porta. Qui és? Pregunta la noia. No s'escolta res, ni veu ni res. I a la poca estona arriba la policia dient: baixeu del cotxe i no miri enrere. La dona no va fer cas i va mirar enrere després de baixar del cotxe. I es troba el boig que es va escapar del manicomi amb el cap del seu marit a la mà. Diuen que encara se segueix escoltant els crits de la dona demanant que li tornessin el seu marit. M'has posat la pell de punta, Esther. Això és el que pretén. Doncs fins aquí les notícies d'avui. Bueno, avui les llegendes. Sí. Moltes gràcies, Esther Reyes. Nois, provem una coseta. A veure, m'havíeu dit que volíeu una cançó. Sí. Però bueno, teníem una trucada. Us he d'explicar una cosa super bastant forta. A veure, digues. Han trucat dues persones. Els que esteu aquí ho haureu pogut veure. Sí. I altres no. La primera persona m'ha deixat sorprès. Era algú fent-se passar per un fantasma. Bàsicament, així com us explico. Ai. Que estava fent... Mira, amai, amai. Tenim una trucada. Esperem. Bueno, aneu parlant. Bueno, espero que us estigui agradant l'especial Halloween. I bueno, què us ha semblat les històries? Molt bueno, bé. La segona ha sortit als Simpsons, com us he dit. Allò que us vaig dir de, que faria un karaoke avui, pues com és l'especial de Halloween, no el faré avui, però sí que el faré la setmana que ve i ja tinc la cançó. La cançó serà Karma Chameleon de Boy George, o sigui que ja la podeu estar buscant al YouTube. Perfecte. Nois, tenim una trucada. Això és el que us estava explicant, que hem tingut dues trucades durant abans. Una era de... d'un fantasma i l'altra és aquesta que tenim també un altre cop. Bona nit, amb qui parlem? Hola. Hola. Amb qui parlem? Hola, Doyan. Hola, Doyan. Hola. Vinga, què tal? Molt bé. Molt bé, i tu, Doyan, què tal? Bé, aquí a casa. Què t'està semblant l'especial de Halloween? Molt bé. I tens por? Bueno, fa por també, eh? Així bueno. M'agrada, així m'agrada. És interessant. Pensa que un dia et pots trobar el cap del teu marit a la mà d'un boig. Ui, això com a la pinta, eh? Això... Ara explicarem coses de la Ouija, eh? No te'n vagis. Això fa por. Vale. De la... bueno, Ivan, què? Volies dir, demanar alguna cosa? Sí. Sí? Que avui dedico una cançó a la Montse. A la Montse? I ja em dedica moltes. Vale, quina cançó no és? Ninguna. Quina cançó és? Quina cançó és? Digue'ns-ho. La de Olvidarte. Olvidarte d'aquí? De? Felipe Santos. Vale, vale, pues... Vale. La posem després perquè abans m'havien demanat... Bueno, deien, bona nit, eh? Vale, molt bé, i que continuïs passant por amb conducta contrària especial Halloween. Adéu. Adéu. Bueno, no, és el que us estava dient, que primer aquí, la quadrilla d'aquí m'ha demanat una cançoneta. I la segona jo... trucada, qui has dit que era? La del fantasma. Era la d'Oyan, la segona era la d'Oyan i la primera era un fantasma i li he dit qui és i... m'estava fent així, jo, qui és? Això ha sigut el dimoni de la Hello Kitty. És que jo crec que s'ha equivocat. Nois, ens estan posseguint, eh? Jo crec que això... No, no hauríem d'haver fet aquest programa. Morirem aquí, no! Morirem aquí! Acabar malament. Terremoto. Podem acabar malament, nois, eh? Sí, no ho vull de broma. Vale. Bueno, anem a veure si això funciona, eh? A veure, a veure. Que li havíem demanat jo a l'Ester una cançó a l'Ivan. Doncs sí, sí que funciona. This is Halloween, la que estem escoltant molts cops en aquest programa. Del Marilyn Manson. Però aquesta la canta el Marilyn Manson. Disfruteu-la. Thank you. Continuem a Conducta Contrària, nois. Alguna cosa a dir? Un fantasma! Un fantasma. Tenim una trucada, Ivan? No, el més fort és que el fantasma ha tornat a trucar. Sisplau, si vol parlar, que truqui, que parli, però... Què deia ara el fantasma? Volem saber qui és aquest fantasma, nois. O que ho escolti tothom. A veure, fantasma. Això. Si tens collons... Truca'ns, i que ens escolti tothom. No només... Això, fantasma. A la pròxima que escolti el fantasma, directament el passo en directe. Perquè si no t'aniré a buscar a la teva casa i et tallaré. Doncs, nois, vale. Ara toca... Sí, bueno, recordem, truqueu al 937848598 perquè el fantasma no sigui l'única persona que truqui. Que tingui collons de trucar-se. Ai, perquè... Esther, ja està. No ens esperem, eh? I, bueno, toca la secció de Nana Morales. La secció que ens dona ella de... Ah, bueno, explica'ns una miqueta que ens portes avui, Anna. Bueno, avui portem coses sobre... coses reals que han passat sobre la Ouija. Vale? No? Comencem la secció de l'Anna, ara mateix. Ui, espera, pot ser el fantasma. Un segon? Un segon? En directe. Qui és? Amb què parlem? Estàs en directe, Radio Star Terrassa, bona nit. Hòstia. Bueno, hi ha algú que s'ho passa realment bé fent trucades. Qui és? La Montse. Ah, vale, Montse. Doncs jo l'he espantat. Què tal, Montse? Bé. Ja que veu. Estic demanant a cançó. Demana. Bueno, el fantasma era jo, eh? Ah, no sabíem. Estaven cagats. Bueno, li vull dedicar a la... Des del principi eres tu. Des del principi eres tu. Sí. Ah, vale. Vale. Vale. Vull demanar la tormenta d'arena de Dorian. Tormenta d'arena de? Dorian. Dorian, vale. Doncs la posem en un segon, vale? Vale. Vale, doncs. Bona nit i gràcies per trucar, eh? Bona nit. Vale, bona nit. Bona nit. Bueno, i... Continuem a Conducta Contrària. Ja heu vist qui era el fantasma. Vale, ara ja misteri resolt. Misteri resuelto. Sí. I bueno, pues... Seguim amb la secció de l'Anna. Coses positives que passen quan juguem a la Ouija. Positives, molt. Això és... Jo crec que estem en un error, però bueno. No, a veure, perquè, Anna, no pot ser que diguis ara coses dolentes quan jo dic que parlem amb els fantasmes per la Ouija. Bueno, et deixo passar, eh? A veure, 7 coses que et poden passar si jugues a la Ouija. Vols saber quines situacions reals han passat a les persones que han jugat a la Ouija? Aquí et dono 7 casos reals. El primer, Jennifer Lyon Springman, una noia de 14 anys d'Illinois, l'any 1972 va jugar amb una amiga a la Ouija. La primera pregunta que van formular va ser a quina edat la palmaria Jennifer. La Ouija va assenyalar el número 18 i va apuntar estrangulada. Abans de que fes els 18 anys, va morir estrangulada i no s'han trobat l'assassí. El segon cas, l'Andrea, una jove de Venezuela, va intentar contactar l'any 2006 amb la seva mare, que havia mort uns mesos abans. La noia va ser posseïda per l'espírit de la seva mare. El tercer, Miles Opadocla, és un home que va jugar una Ouija feta per ell mateix i pels amics, quan tenia 19 anys. Aquest home va preguntar a un esperit el proper número guanyador de la loteria i van anar a comprar-lo. Hores més tard, van saber que els havia tocat la grossa. La frase que va posar l'esperit a continuació del número era la sort té dues cares, i és que tant Miles com els amics que van jugar a la Ouija van tenir un fatídic accident de cotxe al cap de 2 anys. M'he cagat. Amb la quarta anem amb Dennis i David. Però els hi va tocar la loteria o no? Sí, bueno, però 2 anys després van morir. Van viure 2 anys molt bé. Home, i després van morir. Pues... Ah, quina... A mi no em faria gràcia. Faig una reflexió meva. Si tu li dius a una d'aquestes persones que viu molt pobra, vius 2 anys de ric i després et mors, jo crec que et dirà que sí, eh? Si tu dius... Amb un quart, Dennis i David, 2 nois de 20 anys d'Arkansas, confessaven comunicar-se al més enllà a través d'una Ouija i parlàvem amb un ésser del més allà que anomenàvem Amo. El 22 de desembre, el mateix any, els joves van convidar a 2 amics més a jugar. Minuts més tard, Dennis i David van ser posseïts i van apunyalar els seus amics. El cinquè, Julio C. Miranda, un aficionat al futbol, va jugar a la Ouija amb una amiga i la seva mare se'n va donar que es queda inconscient i pronunciava el nom del Belcebú, que deia que era el seu pare. Des d'aquell dia va començar a fer coses molt estranyes com sortir al carrer despullat. Finalment, Julio es va ferir amb un ganivet a l'estómac i va morir. Bueno, la seva amiga encara rep tractament psicològic. Que per qui que no ho sàpiga, Belcebú és un dimoni, no? Sí. Amb el sisè, a Madrid, Estefania Gutiérrez, l'any 1990, va ser sorpresa al mig de la classe jugant a la Ouija. La mestra les va pillar i va tancar el tauler. Poc dies després, la noia va morir sense saber per què. La mare assegura que estava posseïda. I per últim, a l'últim cas real, l'any 2000, un grup d'universitaris van anar d'esquiada i van jugar a la Ouija. Una d'elles va preguntar a quina edat es moria. La Ouija va dir que el 31 de Bolívia. De bulímia. La noia va confessar als seus companys que tenia aquesta malaltia. Als 31 anys es va morir ofegada pel seu propi vòmit. Espera't, tinc una cosa a dir, Anna. Digues, Pau. Que a veure, jo he dit que jugar a la Ouija era positiu i tu m'has dit que jugar a la Ouija era negatiu. Jo crec que tu estàs remarcant massa coses dolentes que passen, perquè ja també hi ha coses molt bones. A veure, Pau, qui vulgui jugar a la Ouija, que ho faci. Ara, aquí són 7 casos que... Jo crec que aquests casos són per probabilitat, Anna, eh? Perquè si jugues a la Ouija... L'any que ve, a Halloween, em portes una altra secció de... Vale. Nois, toca escoltar She Wolf de David Guetta amb Sia. Tornem en un segon. Cultural de Terrassa. 5.5. Continuem a Conducta Contrària Especial Halloween i tenim una persona al telèfon. Bona nit, amb qui parlem? Hola. Què tal? Ets la Olga? Sí. Estàs aterroritzada? No, sí, és que jo volia explicar-vos una cosa que m'ha passat, és molt raro. A veure, explica, perquè ja m'estic cagant. Estic aquí tombada escoltant-vos i de cop s'ha obert la finestra i ha entrat un fantasma. Sí. Llavors he fet la Ouija corrents, com has dit tu, Pau. Gràcies, Olga. Llavors he preguntat... Veus, oi que la Ouija és bona, no com diu l'Anna? I m'ha dit... Madrid que es diu Francisco Eugenio del Rosario de los Montes. ¡Ay! Aquí tan sona. Ah, pues vale, ahora. Francisco Eugenio Eustaquio de los Montes. No, Rosario, no. Rosario de los Montes. Plamera. Qui és? Que l'Anna el coneix bastant bé. Sí, és que són molt amics. És un de l'edat medieval. Ah, vale, vale. No, són molt amics. Us heu fet amics o no? De la Maripuri. Us heu fet amics o no? Maria Aurelia, Olga, que no t'entenc. Us heu fet amics o no? Estem parlant aquí. Vale, pues mira, ens està escoltant? Si us feu amics, bé, i si no et mata, però no passa res. Vale, espero que no mati. No, don't worry, be happy. I què diu el Francisco del programa? Li està agradant? És que la seva dona li és infiel. Hola. La Maria Aurelia, tots la coneixem. Ai, aquesta que avui dona. No, avui en dia. Doncs bueno, i volia demanar si em podeu posar la cançó de Thriller, de Michael Jackson, un tros. De Thriller, doncs la posarem. I també has demanat una cançó que posarem a continuació. Ai, vale. Doncs bé, ara venint això, bona nit, Olga, alguna cosa més? No, donar-vos petons a tots. Això, bona nit i bueno, disfruta amb el Francisco aquest, que us ho passeu molt bé. I a veure si ens el portes el dilluns a l'Insti, eh? Això us el presento. Vale, vinga, adéu, un petó. Adéu. Nois, continuem. Parlant d'això que estava dient ara, l'Olga ens ha demanat una cançó, però ens havia demanat també per al Facebook la següent cançó i ens diu el següent. Espereu-vos que ho tinc aquí. GGRs, volia desitjar-vos molta sort al capítol, episodi, al capítol barra, episodi barra de Conducta Contrària Terror, jejeje. Volia demanar-vos la cançó de Life While We're On de One Direction, si pot ser. Doncs Olga, a Conducta Contrària no hi ha res que no pugui ser. La posem, que la tenim. Que vols un cotxe? I bueno, va també pel posa fantasma. Petons de la madrina morena. Petons. And have a celebration, the music up, the windows down. Yeah, we'll be doing what we do, just pretending that we're cool, and we know it too. Yeah, we'll keep doing what we do, just pretending that we're cool, so tonight, let's go. Continuem en Conducta Contrària, això era Life While We're Young de One Direction i ens la demanava l'Olga. Recordem que també teníem peticions telefòniques de la Doyan, que ens demanava, la Doyan ens demanava de Felipe Santos, Olvidarte, i llavors l'escoltem ara i precisament la Doyan li demanava, li dedicava a la Montse. L'escoltem una miqueta. Bueno, nois, ara serà complicat. Doncs bé, primer escoltem... Bueno, sí, l'escoltem. Us ha agradat? Això és que ha passat, sí, perquè un fantasma. Sí, eh? És el que anava a dir ara. Un fantasma! Aquest fantasma és molt avís. Felipe Santos, Olvidarte, fet Cali i el Dandy. Ens la demana la Doyan per la Montse. Gaudiu-la. Ya nada te importa, ya nada es igual. Llevo 4 meses sin poder cantar. Y es que aunque no llames, yo sí quiero verte. No he podido yo sacarte de mi mente. Y aún no quiero perderte. Mientras me castigo con la soledad, juegas a vestirte de felicidad. Y aunque a tus amigas no les digas nada, tú también lo sabes, se ve en tu mirada. aunque sigas callada. Ahí sí digo. Continuem a Conducta Contrària especial Halloween i hem escoltat la cançó que li dedicava la Doyan a la Montse i ara anem a escoltar la cançó que li dedica la Montse a la Doyan, que us sembla? Doncs escoltem-la, és La Tormenta d'Arena i se la dedica, com he dit, uns quants cops, la Montse a la Doyan. Continuem a Conducta Contrària especial Halloween. Precisament s'ha sentit a l'Ester com feia... Com és aquest Ester? I tenim una trucada al telèfon. Anem amb ella. Aviam, aviam. Bona nit. Amb uns tractes d'assustar. Un fantasma! Aquest fantasma és més autèntic, eh? Yeah. Amb qui parlem? Recorda? Amb qui parlem? Hola! Fantasma, digues entre nosaltres el nom. Amb qui parlem? Ja ha passat el del fantasma. Hola. Hola. Aniol! Ah, l'hem pillat. Què tal, l'Aniol? Molt bé, vosaltres? Bé. Com et dius, Aniol? Que era broma. Què tal? Què volies? T'està agradant l'especial Halloween? Sí, trucava per dir-vos això, que m'està agradant molt, que m'està interessant bastant perquè dieu coses que són interessants i curioses. Gràcies. No havia sentit mai, però que bueno, que són interessants i m'agraden, eh? Que us correu molt, eh? Que les notícies, perquè jo no sé pas on les trobeu, però sempre impressionen i... Home, és que tenim una periodista de rigor, que és l'Ester, que ens les busca i ens les troba les seves notícies. Home! I bueno, la veritat és que ho fan molt bé tots. Sí, s'ha reconegut que ho fem molt bé, això. Bueno, volies dir alguna cosa, Aniol? Això, que m'agrada molt el programa i que continueu així de bé. Gràcies. I que sempre t'escolto i que sou els millors i visca Conducta Contrària. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Aniol. Gràcies. Adéu, un petó. Adéu. Un petó, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Continuem Conducta Contrària. Recordeu, 937-848-598. I ara ja hem fet moltes coses. Hem fet totes les seccions, sí. Però no totes les seccions. Perquè, bueno, no sé si us en recordeu. Anem a tirar cap endarrere. Enrere. El primer dia de Conducta Contrària, que era un divendres 13 d'abril, concretament, vam fer un rànquing de pel·lis de por. Pues avui, que és Halloween, també s'ha de fer, bàsicament. I ha canviat una miqueta el rànquing, eh? Bueno, què us sembla? Ho fem? Clar. Sí, comencem. Doncs comencem. Base de por? Ja m'estic cagant. Nois, comencem per el 10 o comencem per l'1? Per el 10. Per el 10, que doncs, no és més emocionant. En el número 10 El sexto sentido. Aquesta l'he vist. Explica'ns-la una mica, ja que estem. Del Bruce Willis, no? Sí, tracta d'un nen que veia esperits i un tio que és psicòleg, però al principi no s'ho creu, intenta ajudar-lo i bueno, passa moltes coses i al final no te l'esperes per res. No explico per què. No, la però no diguis al final, Estel. Ja, reconec... no us dic al final. Hi ha una frase molt famosa que està sortint a molts anuncis de gas. En ocasiones. Ah! Veo... Treses. Sí, treses a l'anunci i també... biotècnicos i sí, coses tecno, així. Sí, tècnicos i la verdadera, crec, espíritus o alguna cosa així. Fa molt de temps que no la veig. Una pel·lícula recomanable, sí, Esther? Sí, m'agrada molt. Sí, sí. Aquesta dubto que l'hagueu vist, però en el número 9 està Hostel. No. La coneixeu? No. Doncs passem. En el número 8 està It. Eso. It de It. Jo és que no veig molta pel·lícula. It de Eso. Tampoc l'he vist. De què va una mica? Aquesta, aquesta, bueno, és sobre fantasmes i coses de por. Us agrada? No, a veure, El resplendor. En el número 7 està El resplendor. A veure, explica'ns la, Pau. Ho va d'una família que se'n va a un hotel, que tanca l'hotel, i ells representa que han d'estar de vigilants de l'hotel quan està tancat. I bueno, comença a passar coses molt rares, el nen comença a parlar amb els esperits. No sé si ho heu vist molts cops que ha sortit el Simpson, que surt un nen que parla mal dit, així amb una veu de... Ai, no m'he fixat. I que més d'un cop al Milhouse també ha començat a escriure al revés a les parets. Ah, sí? Bueno, això és d'aquesta pel·li. I bueno, al pare se li en va la pinça i al Simpson també hi ha una paraula. La luda, sin tele, sin cerveza, home, pierde la cabeza. Jo és d'aquella pel·lícula. Intenta matar-la. Qui no coneix aquesta frase, eh? Qui no la coneix? En el número 6, La profecia. L'han aixecat el dit quan he dit qui no coneix aquesta frase. Ho havies de dir, no? Segona oportunitat. Niños. Niños. Futur. Vale, vinga, futuro. Va. Sí que ho sabia, sí que ho sabia. Està bé, està bé. No, és... Bueno, ui. En el número 6 tenim... Comencem un altre cop. La profecia. La coneixeu? No. Em sona, pues sí. Em sona, però no... no, no. És d'una profecia. De pel·lis de... Oh, no, no. De veritat, no, de veritat, és d'una profecia. No, no sé com es pot saber, però sí, ho és. I és que com que no som molt de pel·lis de por, pues, aquesta no. Segur que algú d'aquí l'ha vist. En el, amb, el num, amb el número 5, La matança de Texas. Sí, aquesta. L'ha vist? Explica'ns-la una miqueta. Bueno, pues va, doncs... A veure, anem a fer una cosa que se m'acaba d'ocorrir. No, que tenia pensat jo fa molt de temps. Explica-la, però en 10 segons, a veure si pots. Molt ràpid. Va d'un tio que es diu Jackson que se li en va la pinça a Texas i mata tot el món amb una motosserra. Ah. Repte complit, Pau. Ho has fet superbé, de veritat. Hi ha un anunci de Sàvia Mixta. Sàvia Mixta. Que le tira una patata o què? Ho diuen així. Això crec que té bastant poc a veure, però bueno. Amb el número 4, The Ring. Aquesta, La niña del pozo. Aquesta que és d'una niña en un pozo. Aquesta no l'he vist. Molta, en el número 3, Rec. Aquesta sí que l'hem sí vist. Vist. No, jo aquesta no. Sí que l'he vist. Rec o Rec 2? Rec, la 1. La 1, està molt bé. Us recomano a tots que la veieu. Després, la Rec espanyola, eh? Aquí tinc la Rec espanyola, no la inglesa, l'espanyola. En el número 2... Producte nacional arriba. En el número 2 ens acostem al número 1, però tenim Sau. Aquesta, qui no l'hagi vist, ara és quan m'aixeca un altre cop el dit. L'has vist, Anna? No, t'ho juro. Pues no fa por, Anna, o sigui que... No, és sang. Sé que soc rara, però bueno. I en el número 1... Espera. Ens vam posar classe, la Sau. Clim! El exorcista. Aquesta també l'he vist, i bueno... com a anècdota explicarem que jo vaig tenir arcades durant uns quants dies amb un bebè amb cucs. Jo la veritat... estava amb l'Ivan quan la vam veure i de veritat que una mica més i pot a l'Ivan. Que ara? Que era molt fastidiós. I després els dies següents li recordaves i li... De veritat, eh? No estic exagerant que... Perquè em venia la imatge al cap. Sortia un nadó menjat per als cucs. Era molt, molt real, llavors. És molt bo. L'exorcista, la recomanem. Jo he vist la de Scary Movie, que es vomiten tots a sobre. Fa molta risa. I bueno. Així com a continuació... Una cosa. Que l'Olga m'ha dit, ens ha confessat aquí a Conducta Contrària, que està amb el fantasma Francisco... Eugenio. No sé què, aquest. Que ho havia de dir perquè ho havia de dir. Sí. O sigui que està confirmat que és de veritat, sí. A veure, també jo... Se m'ha ocorrit fer... Dos coses de Halloween poden ser: veure pel·lis de terror i disfressar-se. Doncs he ficat nou disfresses que es porten molt als Estats Units. Amb el número 1, sé que no, és que en el... Espera't, fem-ho de 9 a 1, millor. Vale, en el, o sigui, en Estats Units és com carnaval, o sigui, moltes no tenen a veure amb... Amb el número 9 tenim a Voldemort de Harry Potter, que bueno, sí que fa bastant a papo. El que no tenes. Avada Kedavra. Aquest és molt majo. Amb el número 8 tenim el Capitán Amèrica. Amb el número 6 tenim a Thor, el del martell. En el número 9, en el número 5 és Rosa, i és una cantant coneguda. Scarlett Johansson. No, extravagant. Amb això ja us ho dic. Madonna, Lady Gaga. Lady Gaga. Ah. Amb els 4... Els pitufos sangrientos. Aquí posa els pitufos, però és que a mi els pitufos no em serveix. Han de tenir una miqueta de sang. Han de ser amb un toc zombi, no? Amb el número 3, Sherlock Holmes, que també amb un cuchillo clavat per darrere. En el número 2, Amy Winehouse. També Winehouse, sí. Amb, un, amb algú de terror que li fiquis, jo que sé, un cuchillo al cap. Ja. És que tu fiques una disfressa normal, li fiques un cuchillo i ja és de Halloween. I amb el número 1... Param, pam, pam. Els Pirates del Caribe. Això és el que es porta a... Bueno, clar, perquè recentment, bueno, ja fa no temps, es va estrenar els Pirates del Caribe. El pirata maricón. Però per què, Pau, home? Pues que el director li va dir al tio que, era, que no el fes tan marica, però al final el tio ho va fer. Ah, bueno, bueno. Pues llavors, què més, nois? Això, tenim una disfressa especial de conducta contrària. Ens l'explica l'Anna Morales, perquè, bueno, en realitat, avui estàvem parlant al pati d'això i se li ha ocorrit una disfressa genial. Vinga, Anna, explica'ns-la. Com molt llarga, saps? Mira, la disfressa original de conducta contrària com és? Mitja cara negra? A veure. Jo estic una mica enfadat amb l'Anna, eh? Pots escollir el que és la part horitzontal o vertical. Mitja cara negra, mitja cara vermella, vale? Així, tipus... Això tot és per passar desapercebut, saps? Llavors, això passa molt desapercebut. El cabell ho deixem per final, vale? La, el vestiment... La, vest, bueno, això, la vestimenta? Us relaxeu. Serà... Com era, una samarreta negra... Era una trencada, samarreta, saps? Negra, però tota trencada. Trencada, per no cridar l'atenció. Que a nosaltres no ens agrada cridar l'atenció. No ens agrada cridar l'atenció. Els contraris són molt discrets. Amb una joroba, i així caminant una mica... Però discreta, no, per no cridar l'atenció. Llavors, les botes han les de ser una pujada i l'altra baixada. Això mateix. Per no cridar l'atenció. Com es fa això? Jo... Una bota pujada i l'altra baixada. Mira, saps quan et fiques les sabates per anar corrents que vas trepitjant el contrafort? Pues així, tu vas amb una sabata així, tipus zueco, i l'altra amb la posada normal. Recordem la joroba. La joroba, què portem? La samarreta trencada. Botes, uns mitjonets liles i negres també per... No, no, per anar... O de ratlles. Amb vermells i vermells. I de ratlles. I llavors ara us diré el cabell. El cabell com ha de ser. Això és el més important i l'últim. A veure, ho he deixat pel final, eh? A veure, ha de ser en tota... L'engraçarem bé en plan León de la Jun. En tot el cabell t'has de posar, no allà en pegotón, però... En plan el rei de la selva, vamos, el León allà, pues tot allà. Amb merdetes de paloma. Això, agafem les merdes de paloma que podem trobar a les portes de les esglésies, també les podem trobar a les places. Això diem que és la disfressa de conducta contrària, però és la disfressa de l'Anna i l'Ivan. Perdó. No. Anem a deixar-ho clar. Si no, jo no em fotré merda al cap, eh? Si no tenim merda, pues podem agafar una miqueta de nata i... No. Falsificacions? No. Ha de això, ser real. Això. Que te'n vas a un far i ja no et trobes allà de tot. I si no, la podem aconseguir nosaltres mateixos, sí, només sentant-nos en un banc... Però recordo, no s'ha de fer tot el cap. I li tirem menjar les palomes. Per capa, saps? Doncs bé, aquesta és la disfressa i a mi m'agrada molt, la veritat. A veure si ens la posem. Esperem que dimecres anem tots així. Tots així el dimecres. Recordeu, cara vermella i negra. I jo us recordo que la disfressa de l'Ivan. Sí, el cabell, nosaltres no tenim amb la merda de paloma, però a lo bèstia. Bueno, nois, s'acaba el temps. Avui ha sigut una especial de Halloween que ens ha agradat molt. Bueno, espera't, que tenia jo alguna coseta. Que és que sempre tinc algú... Clar que se m'oblida alguna cosa. Vam anar a la festa dels súpers, al final. I que sapigueu que tenim un saludo d'unes noies que escoltarem la setmana que ve perquè no el podem escoltar ara. Ara toca acomiadar-nos i diem... Nois, moltes gràcies per escoltar aquest especial de Halloween. Estem molt contents de que ens hàgiu seguit. Bueno, dues coses. Primer de tot, que dir-vos que la setmana que ve faré el karaoke de la cançó Karma Chameleon de Boy George. Muy bé. I segon, si algú la sap, pot no venir a cantar-la amb el Pau. Sí, i si no, que la busqueu al YouTube. I l'última cosa és la meva frase, que és: en el món hi ha dues coses infinites. La primera és l'univers i la segona és l'estupidesa humana. Però lo de l'univers ja no estic segur. Ah, fins bueno, que l'estupidesa humana és infinita. Vale. No. Molt bona, jo us veig, nois. Jo he vist fotos. Doncs bé, nois, fins aquí. Moltes gràcies per seguir Conducta Contrària aquest especial Halloween. Has estat amb nosaltres de 8 i mitja a 9 i mitja. T'ha parlat Pau Castro, Anna Morales, Ivan Montes i ens acomiadem. Només desitgem una cosa. Molt bona nit. Ai, perdó, què he dit? Pau Castro, Anna Morales, Esther Reyes, Ivan Montes. I recordeu, i només desitgem una cosa. Només desitgem una cosa, que entreu molt a la pàgina web www.conductacontraria.cat i que tornem la setmana que ve amb el saludo d'aquestes noies tan sorprenents que us he dit i amb moltes coses més. Només he de dir una cosa més. Alguna... Vols dir una cosa, Pau? Jugueu a la Ouija. Això, ens veiem quan sigui i amb més i millor. Un petó des de Conducta Contrària. Avui molt es passa nit. Halloween. Bona adéu! Un petó! Escucha, listen to Radio Star Terraza 100.5 FM, la frecuencia cultural.